Jarosław Śmietana i jego zespół z płyty Sounds and Colors, 1987 rok. Jacek Pelc na instrumentach perkusyjnych i na perkusji, Antoni Dębski na basie, a także na syntezatorze, Piotr Baron, saksofony, także klarnet oraz instrumenty klawiszowe, no i Jarosław Śmietana, gitara elektryczna, gitara akustyczna, także instrumenty klawiszowe, no i również Jarosław Śmietana przy mikrofonie. Tak to wszystko jest tutaj pięknie opisane na tej płycie oryginalnie wydanej w 1987 roku. Nagrano w Warszawie marzec-kwiecień tamtego roku. Oryginalny projekt graficzny, dzieło Marka Karewicza. Jarosław Śmietana i jego muzyka na koncercie ze studia imienia Agnieszki Osieckiej to nie będzie koncert na żywo, podkreślam to raz jeszcze, retransmisja koncertu z okazji 40-lecia pracy artystycznej Jarosława Śmietany w najbliższą niedzielę po 19 na naszej antenie. Jak zawsze o tej porze w oknie koncertowym programu Trzeciego Polskiego Radia. Trochę tu szeleszczę, bo mam ze sobą następną płytę już przygotowaną. Pamiętają Państwo być może jakiś czas temu, no to już było naprawdę jakiś czas temu, słuchaliśmy wspólnie płyty pewnego znanego aktora, który, jak się okazuje, poczuł potrzebę nagrywania płyt w dojrzałym już, nie ukrywajmy tego faktu, wieku. To jest właśnie przed nami zaraz spotkanie z drugą płytą tego znanego aktora. Jeff Goldblum. Jeff Goldblum i The Mildred Snitzer Orchestra. There's music and moonlight and love and romance. Let's face the music and dance before the fiddlers have fled, before they the music and dance. Soon we'll be without the moon, humming a different tune, and then there may be teardrops to shed. While there's music and moonlight and love and romance, let's face the music and

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Jeff Goldblum, Mildred Snitzer Orchestra i goście także na tej płycie. Wokalistki raczej nie kojarzone z taką muzyką, jak Sharon Van Etten śpiewająca Let's Face the Music and Dance choćby. Inara George, The Sidewinder, The Beat Goes On i klasyk Herbiego Hancocka Drifting. To dziś te trzy utwory z płyty o tytule I Shouldn't Be Telling You This Jeffa Goldbluma. To płyta już nie taka nowa, ale jakoś się nie składało do tej pory, abyśmy się z nią spotkali w audycji mało obiektywnie. Dziś nadrobiliśmy te niewątpliwie straty, jak Państwo słyszeli, bo to muzyka fantastycznie brzmiąca z tego drugiego albumu Jeffa Goldbluma. Tak, tego Jeffa Goldbluma. Album następny znają Państwo doskonale z naszych spotkań w audycji mało obiektywnie. To W hołdzie dla Paula McCartneya. Ulf Wakenius, Lars Danielsson i Magnus Öström grają nie tylko piosenki Sir Paula. Thank you. trzech fantastycznych muzyków w hołdzie dla Paula McCartneya. Na gitarze Ulf Wakenius, na kontrabasie i wiolonczeli Lars Danielsson i na perkusji Magnus Uström. Nie tylko muzyka Beatlesów, jak Państwo słyszeli, Our Lives, kompozycja Ulfa Wakeniusa, klasyk Bessa Memucho, no i także klasyk Eleanor Rigby na koniec tej wyjątkowej płyty. Nagranej z uśmiechem, tak jak patrzę tu na okładkę i na zdjęcie, nagranej z uśmiechem w hołdzie dla Sir Paula McCartneya, Taste of Honey. A teraz przeniesiemy się w zupełnie inne rejony muzyczne, to znaczy będzie cecha wspólna, nawet chyba dwie, bo w tym zespole również gitara i perkusja. No ale poza tym to chyba wszystko będzie inaczej. Wybieramy się na koncert i wracam do jednej z najważniejszych koncertowych płyt ostatnich lat. Dave Matthews Band. We'll be right back. what you say. Thank you. You can't see, but you can smell and the sound of waves crash down. I am no Superman. I have no answers for you. I am no hero, oh, that's for sure. But I do know one thing, that's where you are, is where I belong. I do know where you go, that's where I wanna be. Where are you going? Where do you go? Are you looking for answers to questions under the stars? Way along the way, you are growing weary. And rest with me until a brighter day and you're okay. I am no Superman. I have no answers for you. I am no hero, oh, that's for sure. But I do know one thing, that's where you are, is where I belong. It's just where I want to be. Where are you going? Where do you go? Nagrane 24 września 2003 roku w Central Parku w Nowym Jorku. The Central Park Concert. Potrójny kompaktowy album zespołu Dave Matthews Band. 120 tysięcy osób na tym koncercie. Czy jeszcze kiedyś wrócą te czasy? Wrócą. Bądźmy optymistami. Na pewno będzie jeszcze nie raz okazja, aby usłyszeć Dave Matthews Band na żywo. Mam nadzieję również i w Polsce. Po tych dwóch koncertach halowych mam niedosyt. Marzy mi się taki koncert pod gołym niebem. Mało obiektywnie, bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzone dwie godziny. Mariusz Owczarek, do usłyszenia. Upside down in this Rio, a road. way though. Trójka. Program Trzeci Polskiego